उसने तो तुम्हारे लिए बस मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त और वो जानवर हराम किया है जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा गया हो। अलबत्ता जो शख्स भूख से बिल्कुल बेताब हो, लज्जत हासिल करने के लिए न खाए और जरूरत की हद से आगे न बढ़े, तो अल्लाह बहुत बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है।